got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland. De bell nou al vostre costat amb una nova edició d'aquest el vostre programa Jazznàtics amb Rafael Corbí, el món dedicat als afeccionats al jazz i el nostre programa 313. Avui un programa eclèctic amb diferents artistes, començant amb jazz modern. Així anomenen a peces com les de Bonnie James, de Rafael Gualazzi o de Till Brunner, que a continuació comencen a acompanyar-nos. Això és Jazznàtics, per tots vosaltres. saxofonista de Massachusetts, James Bonnie James Oppenheim, que va popularitzar l'Urban Jazz, una versió del jazz contemporani. Aquí l'hem escoltat en Drumline. A continuació, Rafael Gualazzi, Madness of Love. Can't you see through your eyes there's a look that don't shine, and all the world around you seems to slip and disappear. Thought a word from your heart means I'm yours, means you're smart. I know for certain I won't bother you with nostalgia, but you find other men smile here and there, like the first of all your sighs. Then you cry with your friends, like it was the first and last. Spreading life, wasting life, shouldn't be that way if you ain't got a ticket. Here we live with no tricks, day by day, night by night. But all the world around me slips away and disappears. I can't live in your eyes, I can read in your mind. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, through the clouds, out of your pains. You'll be fine, you'll be fine. All your troubles you won't mind. Let it land in my heart. Being so far away from you just makes me feel so steps up to greet me. are falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Well, nothing's worrying me. Des de Viersen, en Alemanya, va néixer el 1971 aquest músic, trompetista, cantant, compositor, productor, Till Bronner, ens aportava aquesta peça que originalment crec que era de B.J. Thomas i que jo recordo també amb una versió molt, molt interessant d'una llegenda com Sammy Davis Jr., aquest Raindrops Keep Falling in My Head. Seguim a Jazznàtics i ho fem des de Suècia per escoltar Lisa Ekdahl, que ens servirà aquest Heavenly Shower, i després també escoltarem Ronald Vo Hinkson, un guitarrista de jazz de Santa Lucía. Ronald Vo Hinkson ens portarà el My Good Day. Why do I love you? This I don't know. Why do the rivers continue to flow? Heavenly showers, so warm in July. Questions are resting, we don't ask why. We don't like nothing, we have each other. You are much more than a friend and a lover. Heavenly showers, so warm in July. We feel like children once again you and I. Softly close to your heart, you know I loved you right from the start. Why do I love you? This I don't know. Why do the rivers continue to flow? Slumbering softly close, you and I. Love don't need reasons, love don't ask why. Why? So warm in July, questions are resting, we don't ask why. My good day's been on my mind. I hope it's here to stay. I don't need another yesterday. My good day helps me sing a different song. My good day brought that job that took so long. My good day blessed me with good friends and family. I hope it gets you good. Looking brighter. The only way to cope is never give up. off and say, pretty soon I'm gonna have my day. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs aquí hem escoltat aquesta peça que ens aportava Enrico Pieranunzi amb Trichromatic Line, una de les tres peces que ens faltaven per escoltar d'un disc publicat el 2015, anomenava Jazz Feel, ens aportava, i pels noms els coneixereu, doncs, artistes que ens arribaven des d'Itàlia. D'aquests, tres temes dels 21 totals de l'àlbum que ja havia anat escoltant amb edicions passades a Genetics, ens quedava per escoltar el tema Mirrors de Stefano Sabatini i també el Paunacia de Danilo Zanchi Trio. Thank you. Música que ens ha portat doncs, aquests darrers tres temes d'aquest disc d'aquest Jazz Feel de 2015 amb Enrico Pieranunzi, amb Stefano Sabatini i amb Danilo Zanchi Trio. Fa mesos, vàrem oferir amb els nostres oients amb un dels espais set peces que formaven part d'un disc publicat per Crystal Records el 2015 també, que es deia Presence Africa Jazz. Havíem escoltat a Duke Ellington, a Dizzy Gillespie, a Coltrane i a altres interpretant música. Algun dels nostres oients, en Goberta, precisament, de Barcelona, ens demanava d'escoltar alguna peça més d'aquest disc. Doncs bé, avui agafarem una altra selecció ja a la recta final del nostre àlbum. Començant per aquesta peça, que porta el nom de Message from Kenya, de E. Bakley. Thank you. música d'aquesta, en aquest cas dedicada a Ghana, ens deien en Divert, i aquesta peça que ens aportava Duke Ellington, també hi participarà amb el programa d'avui, des d'aquest recopilatori de Crystal Records, Springtime in Africa. Res més, una abraçada per aquesta setmana Jazznàtics en Duke Ellington. Acabarem el nostre programa amb aquest Springtime en Àfrica. De fet, ho farem en Govert, que ens aportarà un altre d'aquests temes de Crystal Records amb el Jazz Àfrica. Rolls o Duizó és el tema que posem punt i final amb el programa d'aquesta setmana del nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbi. Serà fins ben aviat de bell nou. Visiteu-nos a través de les xarxes socials i seguiu-nos sempre aquí al nostre espai, a Jazznàtics. A reveure, fins la propera.